samochodu. Pospiesz się. Promocja ważna do końca sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Sprawdź szczegóły Hyundai Last Minute oraz ubezpieczenie 2,99% w salonach Hyundai. Żegnamy reklamy. Dzień dobry, witamy Państwa. Michał Jakubik, Anna Gwozdowska, Kuba Strzyczkowski. Program trzeci po 16:00 popołudniowa audycja. 19 dzień lipca, jest czwartek. Przed nami serwis Justyna Mączka i Filip Jarek. W Sejmie m.in. o Sądzie Najwyższym. Drugie czytanie projektów PiS jeszcze dzisiaj. Działanie na szkodę interesu publicznego zarzuca prokuratura byłemu szefowi CBA. Paweł Wojtunik twierdzi, że to absurd. Za przepisy antyimigracyjne Komisja Europejska pozywa Węgry do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Od rana w Sejmie trwają prace nad ustawami o prokuraturze i sądach przygotowanymi przez Prawo i Sprawiedliwość. Jeden z zapisów dotyczy zmiany sposobu wyboru pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Sejm odrzucił wniosek o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. Teraz obraduje Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Drugie czytanie zaplanowano po 23:00, a głosowanie najprawdopodobniej jutro. Przy Wiejskiej jest Karol Darmors. Posłowie Nowoczesnej i PO bezskutecznie domagali się przerwy w obradach, odroczenia posiedzenia i przeprowadzenia wysłuchania publicznego. Stanisław Piotrowicz z PiS zaprosił na posiedzenie sędziego Józefa Iwulskiego, który zdaniem rządzących kieruje pracami Sądu Najwyższego. Do tych słów odniósł się Michał Szczerba z PO. Chciałbym złożyć wniosek o przerwę w celu skutecznego zawiadomienia o posiedzeniu Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka pierwszą prezes Sądu Najwyższego, panią profesor Małgorzatę Gersdorf. To ona zgodnie z prawem stoi na czele Sądu Najwyższego. Projekt przewiduje, że do wyboru kandydatów na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego wystarczy 80, a nie jak dotąd 110 sędziów tego sądu. Według rzecznika prezydenta Krzysztofa Łapińskiego to zmiana techniczna. Pułap do wyboru sędziego Sądu Najwyższego był oznaczony chyba na 110 sędziów, dzisiaj jest na 2/3. Zmienia się pewna rzecz bardziej techniczna. Minister zastrzegł jednak, że choć kancelaria prezydenta zna założenia nowelizacji, to ostateczną decyzję w sprawie ewentualnego podpisu podejmie prezydent Andrzej Duda. Karol Dermoros, Polskie Radio. I kolejne tematy w serwisie Trójki. Były szef CBA Paweł Wojtunik mówi, że stawiane mu zarzuty są nietrafione i absurdalne i że traktuje je jako zemstę poprzedniego kierownictwa Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Zemsta i odwet na mnie ze strony poprzedniego kierownictwa Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Mam tu na myśli panów Kamińskiego i Wąsika oraz obecnego kierownictwa Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Osoby te muszę rozczarować. Jestem trudny do zabicia. Śledczy zarzucili Wojtunikowi m.in. niedopełnienie obowiązków, działanie na szkodę interesu publicznego i niszczenie dowodów w sprawie dyrektora warszawskiej delegatury CBA podejrzanego o przyjmowanie łapówek, prokurator Zbigniew Gabryś. Działając w ten sposób, były szef CBA pomógł ówczesnemu dyrektorowi delegatury CBA w Warszawie w uniknięciu odpowiedzialności karnej. W ten sposób pan Paweł W. działał na szkodę interesu publicznego oraz Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Paweł Wojtunik w prokuraturze złożył oświadczenie, że jest chroniony immunitetem dyplomatycznym, ponieważ pełni funkcję doradcy z ramienia Unii Europejskiej do spraw zwalczania korupcji w Mołdawii. Czy będzie wniosek o uchylenie immunitetu, nie wiadomo. Prokuratura nie zdecydowała się na zastosowanie środków zapobiegawczych wobec podejrzanego. Komisja Europejska pozywa Węgry do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości, uzasadniając, że powodem są restrykcyjne przepisy antyimigracyjne. Jedna ze spraw, która niepokoi Brukselę, to także zmiany przyjęte w czerwcu zakładające nawet karę więzienia za pomoc osobom chcącym prosić o azyl albo pozwolenie pobytu na Węgrzech. Szczegóły w relacji Beaty Płomeckiej. Komisja Europejska uznała, że prawo na Węgrzech dotyczące azylu i odsyłania migrantów do krajów pochodzenia jest sprzeczne z unijnymi regulacjami. Rzeczniczka Komisji Natasza Berto poinformowała, że Bruksela zwracała na to uwagę władzom w Budapeszcie kilka razy w ostatnich latach. Komisja uważa, że Węgry nie odniosły się do większości zastrzeżeń i dlatego zdecydowała się na pozew do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Komisja Europejska rozpoczęła też dziś postępowanie przeciwko Węgrom o naruszenie unijnego prawa za pakiet ustaw antyimigracyjnych. Przewidują kary za pomoc nielegalnym imigrantom i utrudniają wnioskowanie o azyl. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Muzeum Powstania Warszawskiego zostanie rozbudowane. Placówka powiększy się o pas zieleni od strony ulicy Towarowej. Konkurs na projekt ma zostać rozstrzygnięty jesienią, a prace mają ruszyć w 2020 roku. O szczegółach Karol Surówka. W nowej części muzeum znajdą się m.in. nowe główne wejście, dojazd dla autokarów i dostępna dla wszystkich przestrzeń publiczna. Chcemy dostosować się do tego, jak zmieniają się okolice muzeum, mówi wicedyrektor placówki Dariusz Gawin. Kiedy powstawało muzeum, dookoła były rozwalające się fabryki, ruiny. Dzisiaj, jak Państwo widzą, Wola przeszła absolutną transformację. Według dyrektora muzeum Jana Ołdakowskiego rozbudowa ma też praktyczne uzasadnienie. Przez ciągły wzrost liczby zwiedzających na uliczkach wokół obiektu zaczyna się robić tłoczno. Coraz trudniej korzystać z Muzeum Powstania Warszawskiego, na przykład grupą. W ostatnim roku Muzeum Powstania Warszawskiego odwiedziło ponad 700 tysięcy osób. Trzykrotnie więcej niż w pierwszych latach istnienia placówki. Karol Surówka, Polskie Radio. I teraz to wszystkie informacje. Na kolejny serwis w Trójce zapraszamy o 17. Meteorolodzy, proszę Państwa, ostrzegają dziś przed ulewnymi deszczami, burzami z gradem, które mogą wystąpić w środkowej, wschodniej, południowo-wschodniej Polsce. A dziś w nocy na zachodzie północy zachmurzenie umiarkowane, na pozostałym obszarze duże, z większymi przejaśnieniami. Miejscami przelotne opady deszczu, a początkowo we wschodniej połowie kraju także burze. W Kotlinach Sudeckich, na Pomorzu, ziemi lubuskiej możliwa mgła, ograniczająca widzialność. Temperatura w nocy minimalna od 15 do 18. Jedynie na zachodzie, w rejonach podgórskich, od 12 do 14. Wiatr słaby, umiarkowany, północno-zachodni. W czasie burz, uwaga, wiatr porywisty. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Winien i ma. A propos winien i ma, wie pan, że to jest tak, że kto winien to ma, a kto ma ten winien. Jeszcze raz poproszę. No, taka jest rachunkowość. Audycja ekonomiczna. Winien i ma. W piątki tuż po 9:00. Sponsorem audycji Winien i ma jest PKO Bank Polski. Autopromocja. To już prawie 7 minut po godzinie 16. 7 trójek na początku 22. Dariusz Pieruk przy tym telefonie do 19:00. A co przed nami w popołudniu? O zagrożeniu powodziami w Polsce jeszcze w pierwszej godzinie. Trzeba posprzątać. Tu żeśmy już wszystko pomyli. To dziadostwo, które naniosła woda. No i trzeba przepompować całą studnię. No to potrwa, no. Dziś piękna historia pewnego szewca, który doszedł do wniosku, że musi zamknąć swój zakład. Jeśli chce pan w nich pochodzić dłużej, bo to jest skóra, dać cienką żelóweczkę z tworzywa. Dobra, super. Naprawdę chciał pan zamknąć zakład po tylu latach? Powiem wprost. Społeczeństwo samo nas eliminuje. Ta historia, proszę Państwa, ma szczęśliwą puentę, szczęśliwe zakończenie, o czym niebawem. We Wrocławiu trwa proces w sprawie śmierci Igora Stachowiaka. Co poczułem, no byłem zdruzgotany w ogóle i przede wszystkim pomyślałem o synu, jak on się musiał czuć wtedy, jak był osaczony po prostu w tej toalecie i katowany po prostu przez tych policjantów. Relacja przed nami. Co jeszcze? Zapraszamy do Trójki. Będzie również o wakacyjnym fotografowaniu. Zdjęcie robimy zazwyczaj dużo, ale czy potem je oglądamy? Fakt, że mamy aparat w każdym telefonie i przez to jesteśmy zawsze gotowi na to, żeby zrobić zdjęcie, to sprawia, że w zasadzie jesteśmy w stanie zrobić prawie że nieograniczoną ilość zdjęć. No i to jest bardzo kuszące, zwłaszcza w momencie, kiedy jedziemy na wakacje. Uwaga kierowcy, policja monitoruje autostrady z pokładów śmigłowców. Obraz z kamery zamontowany na śmigłowcu jest przekazywany do monitora w radiowozie i możemy osobę, którą zatrzymamy, nagrać i pokazać wykroczenie, które zostało popełnione w suwicie. Ukarać. Po 18.40 reportaż. Dorota Boniecka-Górny poleca, zaprasza do wysłuchania reportażu Stolica Triatlonu. Odwiedzimy Susz, gdzie od 91 roku odbywają się zawody. Biorą w tym udział wszyscy mieszkańcy. Żyją tym, dopingują wszystkich zawodników, czekają na ostatniego zawodnika i ten ostatni zawodnik może liczyć również na duży aplauz na mecie. Z rozpędu powiedziałem, że to pan Darek, a tymczasem pani Halina. Halina Wachowicz do 19:00, 7 trójek na początku 22, zd3@polskieradio.pl. Dziewięć minut po godzinie 16:00 to piosenka dnia. Jack White. We'll be right back. Jack White, nasza piosenka dnia. 12 minut po godzinie 16. Lokalne powodzie, podtopienia, zniszczone drogi, ewakuacje mieszkańców. To efekty, proszę Państwa, trzech ulewnych dni w Małopolsce, na Dolnym Śląsku, Kujawach, Pomorzu, także w województwie łódzkim. Strażacy już mają pełne ręce roboty, a to nie koniec opadów. W studiu Anna Rokicińska. Jak długo będzie jeszcze padać? No, sporych opadów możemy się spodziewać jeszcze dziś i jutro. Synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Grażyna Dąbrowska, mówi, że zwłaszcza mieszkańcy południowej Polski muszą się przygotować na dość obfite opady. Dzisiaj tych opadów jeszcze będzie sporo, szczególnie na południu kraju. Tam są prognozowane opady w wysokości około 40 mm. Natomiast w burzach, które będą występowały głównie na północnym wschodzie i wschodzie kraju, spaść może jeszcze około 15 do 20 mm deszczu. To są duże dość opady, tylko pamiętać należy, że te opady w burzach są punktowe, czyli będą miejsca, gdzie spadnie, a będą miejsca, gdzie w ogóle będzie zero opadów. Deszcz nie ma być już tak intensywny. Dla przykładu wczoraj na hali gąsienicowej spadło 208 mm deszczu, czyli tyle, ile wynosi suma miesięcznych opadów. Mimo to hydrolog Instytutu Grzegorz Walijewski ostrzega, że na Śląsku, Podkarpaciu, w Małopolsce i w województwie świętokrzyskim może dochodzić do podtopień. Na ten moment mamy 10 przekroczeń stanów alarmowych w tamtym rejonie oraz 34 przekroczenia stanów ostrzegawczych. Te opady, które teraz mieliśmy, były bardzo intensywne i te, które prognozujemy, już aż tak bardzo intensywne nie będą. Niemniej w wyniku bardzo już teraz nasiąkniętego gruntu w tamtym rejonie, tutaj mam na myśli szczególnie południowa część województwa śląskiego i małopolskiego, tamte podtopienia mogą występować, jak również zalania. Strażacy już ponad 1600 razy byli wzywani m.in. do wypompowywania wody z budynków czy zabezpieczania podmywanych terenów. Wciąż nieprzejezdna jest droga wojewódzka nr 968 między Szczawą a Mszaną. To w powiecie limanowskim. Tam też 71 domów w gminie Kamienica zostało odciętych od świata. Mieszkańcy zalanych terenów, tak jak ci z miejscowości Charklowa w powiecie nowotarskim, zabrali się do sprzątania. Domy zalane, suteryny i trzeba posprzątać, no bo tu żeśmy wszystko pomyli, to dziadostwo, które naniosła woda, no i trzeba przepompować całą studnię, no to potrwa no półtorej dnia, bo to nachodzi czysta, a trzeba tą brudną wymieszać, znaczy no za dwa dni jest bez wody. Problem wynika z tego, że jest to rzeka górska, tworzy nad wsią cztery ostre zakola, dawniej zabezpieczone narzutami kamiennymi. Od 97 one były sukcesywnie niszczone przez kolejne wody. No i teraz staramy się mozolnie o odbudowę tych zabezpieczeń. Uważniej prognozy pogody powinni śledzić także turyści. W Tatrach zamknięta jest część szlaków, a toprowcy przestrzegają przed wyruszaniem w góry. Jak mówi Filip Zięba z Tatrzańskiego Parku Narodowego, jest mokro, ślisko i może być niebezpiecznie. W niektórych miejscach potok płynie po szlaku turystycznym. No mamy też informację, że w Dolinie Miętusiej, to jest odnoga Doliny Kościeliskiej, tam też mamy zerwany szlak w kierunku przysłopu Miętusiego. Nasza rola, to najważniejsze, to jest dbać o bezpieczeństwo turystów, więc na razie skupiamy się na zabezpieczeniu tych newralgicznych i tych krytycznych miejsc i informowaniu. Wyjście w góry odradzają także beskidzcy ratownicy. Uważać muszą także ci, którzy spędzają wolny czas pod namiotami. W Świętokrzyskiem prawie 150 harcerzy z dwóch obozów w miejscowości Wiosna koło Sielpi zostało ewakuowanych. Przewieziono ich do szkoły w Nowym Dziebałtowie. Kilkunastu osobom udzielił schronienia pan Jerzy. Do pokoju się wpakowały wszystkie dziewczyny. Później ze starzy przyjechali, kazał uciekać, ewakuacja będzie. A ja myślałem, że jeden zastęp zostanie, to mam pokój wolny, wyjście osobne mam, to by sobie wysuszyły, napaliłbym ogień, wysuszyłyby sobie w tym piecu i by spały sobie wygodnie. O sen w Świętokrzyskiem wciąż będzie trudno, bo IMGW dla tego województwa wydał ostrzeżenie powodziowe drugiego stopnia. Dodajmy, że jak informuje Tatrzański Park Narodowy, w Tatrach zostały podtopione szlaki turystyczne, o czym przed chwilą mówiliśmy. Przejście zielonym szlakiem od wodogrzmotów Mickiewicza w kierunku Pięciu Stawów jest niemożliwe. Władze parku odradzają także wędrówki do Doliny Pięciu Stawów Polskich, również od strony hali gąsienicowej. Z powodu zerwania mostu odcięte zostało schronisko turystyczne w Dolinie Roztoki, a z powodu uaktywnienia się osuwisk spowodowanych silnymi opadami, policja dziś zamknęła drogę prowadzącą z Zakopanego w kierunku Morskiego Oka. Te wiadomości zebrała dla Państwa Anna Rukcińska. Prawie 17 minut po 16:00, program trzeci, audycja popołudniowa. To Matt Dusk. It's seems just like yesterday when we were standing here. A Yankee's hat upon my head and your voice in my ear. You talked about the future and all the things we do. I never thought your loving words would frighten me from you. I remember when I sold my car to board that train. You said you were sure that I would not come back again. Now you see with your own eyes and start to realize I'm not the man I thought I was, so try to sympathize. The way you think about your life is gonna change, change tonight. Don't even try, I'm that brown, as your man is back in town. Panie Robercie, co dobrego? Halo, dzień dobry. Panie Robercie, halo? Może za chwilę. There were times I will admit my heart's up better days. But I'm the type that has to lose to find I had it made. I know you're talking too much about things we cannot change. I know you think it's crazy, but I'm here to set things straight. I'm standing here to say that I'll give love a try. It's my complicated way to say I simplify. The way you think about your life is gonna change, change tonight. Don't even try, I'm that brown, as your man is back in town. Maybe it's cool to take your time. I was a fool out of my mind. So let's jump off of this merry-go-round, as your man is back. Trying to wait, now I'm back to stay. I was wrong to think there was a better way. Now I see with my own eyes, about time I realize. I hope in time you will forgive, I'll never leave your side. The way you think about your life is gonna change, change tonight. Don't even try, I'm that frown. Your man is back in town. Maybe it's cool to take your time. I was a fool out of my mind. So let's jump off of this merry-go-round, 'cause your man is back in town. So let's jump off of this merry-go-round, 'cause your man is back in town. 20 minut po godzinie 16 przed chwilą Matt Dusk. Ciekawa to historia. Pan Adam od blisko 60 lat naprawia w Warszawie kombuty. Niestety z czasem zabrakło klientów, a zakład podupadł. Z pomocą pospieszyła sąsiadka, która umieściła na Facebooku specjalny apel. Podziałało. Ja z butami wyjątkowo do szewca. I jak pani zareagowała na ten post? Bardzo dobra inicjatywa, bo po pierwsze pomaga panu i pomaga nam, bo jest to wymierający zawód. I jeszcze zobaczymy, jakie ma ceny. Co tam się dzieje? Bardzo zniszczone. Chyba się nie będzie ich dało uratować. Proszę panią, jeśli chce pani w nich pochodzić dłużej, bo to jest skóra, dać cienką żelóweczkę z tworzywa. Dobra, super. Wystarczy za 4-5 skór. Pierwsza rzecz, która mnie uwiodła w tym pani poście, tak, to to, że w ogóle ktoś myśli o tym, żeby pomóc starszemu człowiekowi. Zakład pana Adama sąsiadował z mieszkaniem moich dziadków i chodziłam tam z babcią. Autorka posta, Agata Dulewicz. Pochodziła też moja mama, chodziła ciocia, chodziliśmy całą rodziną, więc znamy pana Adama od pokoleń. Ostatnio jak byłam u pana Adama, to zaniosłam buty męża i powiedział mi, że wszystkie je zrobi na następny dzień, bo ma coraz mniej klientów i że prawdopodobnie ten zakład będzie musiał zamknąć. Naprawdę chciał pan zamknąć zakład po tylu latach? Powiem wprost, nie zamierzałem i nie zamierzam dopłacać po to, żeby tutaj siedzieć. Społeczeństwo samo nas eliminuje. Podatki, nie podatki, to wszystko trzeba uregulować. to ja z emerytury łajdackiej nie będę dopłacał do tego. Pan tutaj sobie dorabia do emerytury. Powiem szczerze, jestem jeszcze młody chłopak. 20,5 mi do setki brakuje, to jeszcze młodzieniec, nie? Ja sobie nie wyobrażam usiąść na ławeczce i chmurki liczyć. Ja bym nie wytrzymał nerwowo. Człowiek powinien mieć zajęcie. Zrobiłam zdjęcie, wróciłam do domu, no i rzuciłam ten post. I to, co się stało, to po prostu przerosło moje najśmielsze oczekiwania. Jest bardzo duży odzew. Tego posta zobaczyło ponad 2 miliony osób. Bardzo, bardzo się z tego cieszę. Planujemy wpłynąć na wizerunek pana Adama, żeby jednocześnie był widoczny z ulicy, jak i z bramy. Jarosław Michalski, Dobry Znak. Normalnie te szyldy są budowane w ramach konkursu. Tu zrobiliśmy wyjątek. Od razu wygrał, tak? Laureat konkursu. Była dość specyficzna sytuacja, ponieważ pan Adam powiedział, że właściwie nie potrzebuje takiego rozgłosu. No to jest ta skromność ludzi starszych, powściągliwość. Ale po chwilowym zastanowieniu powiedział, no jeśli pomożemy przy okazji panu Romkowi, kaletnikowi, który obok ma swój biznes, to właściwie to jest fajny pomysł. Efekt jest taki, że będziemy dwa szyldy zamiast jednego robić. Pan Adam nie może udźwignąć na swoich plecach naprawy wszystkich butów w Polsce. Chodzi o to, żeby te zawody znalazły swoją kontynuację. To jest jakby szerszy problem ekologii, bo jakbyśmy naprawiali buty, torebki, to świat wyglądałby inaczej. Panie Adamie, wytrzyma pan tę popularność? Tutaj siedziałem około 20 lat. Cała okolica mnie znała i zna do dziś. To się zaczęło wczoraj, a kiedy się skończy, to nie wiem. Zakład pana Adama odwiedziła Ewa Dudzińska. Chrońmy, proszę państwa, takie zakłady, takich fachowców, no bo znikną na zawsze. Choć z drugiej strony, kto dziś regularnie reperuje buty? Czego często nie ma po prostu czego reperować. Prawie 24 minuty po 16. To Lady Punk, Kasia Kowalska. Robercie, witam pana. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Wysłuchałem audycji o niesprzyjających warunkach pogodowych w Polsce. Nie zazdroszczę tym wszystkim ludziom, naprawdę nie zazdroszczę. Ja miałem ten przywilej, to szczęście, że udało mi się pojechać na wakacje tam, gdzie nie pada. Mhm. I w sprawie zdjęć przywieźliśmy 700 zdjęć z dwóch aparatów telefonicznych i aparatu cyfrowego. Mhm. I muszę przyznać, że trudno jest później oglądać te wszystkie zdjęcia. Mhm. Drogą selekcji wybraliśmy około 150. Ale zawsze można zaprosić sąsiadów, na pewno się ucieszą. No nie wiem, nieraz oglądamy wspólnie tak zdjęcia, aczkolwiek nie wszyscy chcą oglądać taką ilość zdjęć, dlatego wpadliśmy na taki świetny pomysł, jest w sieci dostępna fotoksiążka, którą można sobie stworzyć ze zdjęć, które się zrobiły. Wszystko robi się online, wkleja się zdjęcia, które są w komputerze, do okienek, które są w tej fotoksiążce. Można dodawać krótkie komentarze, tytuły. Wychodzi bardzo fajna pamiątka. Bo potem po latach już niewiele się pamięta, gdzie to było i kto na zdjęciu. 7 trójek na początku 22. Panie Jakubie, witam, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja zdaję sprawę, bo całego reportażu o szewcu nie słyszałem, aczkolwiek jestem szewcem, mam 28 lat w tym momencie i w tym zawodzie pracuję od 8 lat. Mhm. Jest to zakład rodzinny tam przekazany, w tym momencie pracuję z ojcem i bardzo sobie to chwalimy, można powiedzieć współpracę, no bo się w pewnym stopniu uzupełniamy. Jest to praca zdecydowanie dla osób, które lubią to robić. Cieszę się, że rozmawiam z fachowcem, zatem zapytam, nie ma pan takiej obserwacji, że jakość butów coraz gorsza? Jakość butów jest zdecydowanie coraz gorsza, bo kiedyś można powiedzieć, buty drogie były dobre. Teraz buty drogie nie są dobre, niestety, ale no, można z butami można zrobić wszystko. Jakby tato stwierdził, co człowiek zrobił, człowiek musi potrafić naprawić. Ładna zasada. Pozdrawiam pana, panie Jakubie. Do usłyszenia. 7 trójek na początku 22. Lady Punk i Kasia Kowalska. Program trzeci, 28 minut po godzinie 16. Jutro na zachodzie kraju zachmurzenie przeważnie umiarkowane, na ogół bez opadów. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże oraz przelotne opady deszczu, a na północnym wschodzie i wschodzie także burze. Lokalnie możliwy grad. Temperatura maksymalna od 23 do 27, chłodniej miejscami nad morzem na Podhalu. Tam od 19 do 22. Wiatr umiarkowany. Na wybrzeżu wschodnim okresami dość silny, północno-zachodni. W czasie burz porywy wiatru do 65 km na godzinę. Zapraszamy do reklamy. W sklepach Euro. Lipcowa karuzela promocji. Jeszcze tylko dzisiaj. Drugi produkt 20% taniej. Kup dwa produkty, a na drugi dostaniesz aż 20% rabatu. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Mamo, lecę do wody. Tylko nie mocz uszu, bo naleje ci się woda i będzie cię później znowu bolało. Ale boisz się, że złapię zapalenie ucha? No tak. Ostatnio lekarz podsunął mi świetny sposób. Spray Acustone. Acustone stosujemy, ale do higieny uszu. Tak, ale Acustone pomaga też chronić ucho przed infekcją. A to dzięki naturalnym olejom, które tworzą w uchu powłokę ochronną i przeciwdziałają zaleganiu w nim wody. Wystarczy użyć przed kąpielą. Super! Teraz będę mógł nawet nurkować! Acustone. Słuszny wybór. Siwe włosy to nie koniec świata, ale przyznasz, że dodają lat. Spróbuj to zmienić. Kup w aptece szampon DX2 w srebrnej tubie. DX2 zawiera fitopigmenty, które stopniowo przywracają naturalny, ciemny kolor włosów. Zmień swój szampon na DX2 i sam zdecyduj, na ile lat wyglądasz. Co dzisiaj na kolację? Coś z serem? Ale znów będzie mi ciężko na żołądku. A coś z fasolką? Pyszna. Tylko później te gazy. O, może zamówię pizzę? Nie, będę się czuła pełna. To, co najlepiej smakuje, najczęściej ci nie służy? Rozwiązaniem jest Travisto. Składniki suplementu diety Travisto wspomagają trawienie tłuszczów i eliminację gazów. A do tego Travisto wspiera pracę żołądka, wątroby oraz jelit. Weź Travisto i pożegnaj się z dyskomfortem po ulubionych posiłkach. Travisto i trawisz to. Aflofarm. I kto kupił taniej telewizor na wielkiej wyprzedaży? Ty, Marian. A o ile taniej? A o 1000 zł. No. Teraz wielka wyprzedaż w Media Expert. Telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Sharp Smart TV 55 cali 4K Ultra HD za 1799. LG Smart TV 4K Ultra HD taniej o 1000 zł. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Żegnamy reklamy. Program trzeci, 16:30. Panie Lechu, witam, dzień dobry, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałbym się wypowiedzieć na temat tego dużego robienia zdjęć w dużej ilości. Ja nie jestem jakby tego zwolennikiem, natomiast troszkę przekonała mnie do tego moja żona, która wyniosła to w genach po swoim tacie, którego serdecznie pozdrawiam, bo jest słuchaczem trójki, i rzeczywiście tych zdjęć z wyjazdów przywożą około 1000 przynajmniej z tygodniowego, dwutygodniowego, potem następuje taka selekcja do albumu takiego analogowego, wchodzi około 100 i rzeczywiście muszę przyznać, że może jakby sam proces robienia tych zdjęć jest troszkę uciążliwy, bo ta wycieczka się przedłuża na te po to przerwy, tak potem siadając jesienią do tych albumów, czy po kilku miesiącach można przywołać w te zimne dni bardzo fajne wspomnienia, więc pomimo tego, że ja do tego podchodzę neutralnie, to żona mnie do tego dość skutecznie przekonuje gdzieś tam. Czyli takie oglądanie brzmi zimą jak nalewka z owoców zebranych latem. 7 trójek na początku 22. Pani Beata zauważa, wczoraj był piątek, dzisiaj piątek, zatem mamy długi weekend. Program 3, audycja popołudniowa. To Brenda Lee. Speak to me pretty, speak to me nice. Quote me those wonderful phrases, what's up to rights. Speak to me softly, speak to me sweet. Make like a fabulous poet each time we meet. Words are like rainbows, bright as a star. Are they always with you? Or wherever you are, they'll follow. Pani Elżbieto, witam, dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Aha. Ja też w sprawie rzemieślników napisałabym posta na Facebooku, ale obawiam się, że mój nie miałby takiej siły przebicia, dlatego cieszę się, że się dodzwoniłam. I chcę powiedzieć o trochę innym zawodzie. Jakiś czas temu uległ mi troszeczkę skrzywieniu drut w starym, ale bardzo drogim kiedyś ładnym parasolu. Było mi szkoda go wyrzucać i poszłam do parasolnika. Mhm. Pamiętałam jeszcze sprzed 30 lat, z czasów podstawówki, że był parasolnik w drodze do mojej szkoły podstawowej. Poszłam tam, rzeczywiście jeszcze zobaczyłam szyld, zobaczyłam mały sklepik, weszłam do środka, pamiętałam go z dzieciństwa jako duży sklep, teraz już została tylko taka lada z jakimś malutkim zapleczem. Suma summarum, pani Elżbieto, udało się? Powiem szybciutko, przyjęła mnie taka starsza, naprawdę starsza pani. Byłam zdziwiona, że, kiedy zabierała mi ten parasol i mówiła, że no, zrobi go dzisiaj. Ja się zapytałam pani, ona mówi, no tak, miałam 3 synów, wychowałam, ale żaden nie chce pracować w tym zawodzie. To pocieszająca opowieść, pani Elżbieto, bo przyznam, że nie sądziłem, że ktoś taki jak parasolnik jeszcze w ogóle występuje w przyrodzie. Pozdrawiam, dziękuję. Minut do 17:00. Przed Sądem Rejonowym we Wrocławiu trwa rozprawa 4 byłych policjantów oskarżonych o przekroczenie uprawnień, torturowanie Igora Stachowiaka, który zmarł w komisariacie. Dziś w sprawie zeznają funkcjonariusze, którzy brali udział w zatrzymaniu wrocławianina 15 maja 2016 roku, a także ci, którzy pełnili tego dnia służbę w komisariacie przy Trzemeskiej. W studiu Agnieszka Szwajgier, witam. Czy dziś wiemy coś więcej na temat okoliczności śmierci Igora Stachowiaka, co wynika z tych zeznań? Poznańska prokurator Anna Kijak-Głęborczyk, odczytując akt oskarżenia, zaznaczyła, że policjanci zastosowali wobec Igora Stachowiaka bez uzasadnienia więcej niż jeden środek przymusu bezpośredniego. W tym urządzenia ta serwisba, podczas gdy pokrzywdzony miał założone kajdanki na ręce trzymane z przodu oraz nęcał się fizycznie i psychicznie nad pozbawionym wolności Igorem Stachowiakiem i 3-krotnie użył z odległości urządzenia TASERX-2, co spowodowało pokrzywdzonego cierpienia fizyczne wywołane przez prąd elektryczny przepływający przez jego ciało. Sprawa wywołała emocje po emisji reportażu telewizji TVN24, w którym pojawiły się nagrania przedstawiające policjantów, którzy stosują przemoc fizyczną i psychiczną wobec Stachowiaka. Ojciec zmarłego Maciej Stachowiak przyznaje, że do dziś trudno mu oglądać te nagrania. Jeszcze raz przyjmę za to, że do polecenia będę zapytał na wyniki. Słyszycie? Co poczułem? No byłem zrozgotany w ogóle i przede wszystkim pomyślałem o synu, jak on się musiał czuć wtedy, jakby osaczony po prostu w tej toalecie i katowany. Katowany, męczony, torturowany po prostu przez tych policjantów. Dopiero teraz, po ponad 2 latach od śmierci Igora Stachowiaka, biegły informatyk Rafał Piotrowski będzie mógł zbadać paralizator, którego użyto wobec 25-latka, gdy ten był skuty w kajdanki. Wcześniej biegły zapoznał się jedynie z plikami Stasera zapisanymi na komputerze. Jak przyznał we wtorek przed sądem, 2 pliki znajdowały się w systemowym koszu, a to oznacza, że ktoś próbował je usunąć. Na karcie 4932 znajduje się plik, którego usunięcie nastąpiło w dniu 15.06.2016 o godzinie 15.05. Dziennikarz Radia Wrocław Piotr Kaszuwara zastanawiał się, dlaczego biegły nie otrzymał paralizatora, a jedynie nagranie na nośniku. Odpowiada mu prokurator Anna Kijak-Głęborczyk. To nie jest nośnik, tylko to jest komputer, który był istotny w tej sprawie. A dlaczego nie chcieli Państwo udostępnić tego? Ono zostało zbadane. Jest przerwa, proszę teraz mi naprawdę. Fakt, że biegły nie od razu otrzymał materiał źródłowy, budzi wątpliwości. Wyjaśnia je dr Łukasz Chojniak z Uniwersytetu Warszawskiego. Biegły chce mieć dostęp do materiałów źródłowych. Czym więcej ogniw pośrednich pomiędzy źródłem a materiałem, o którym pracuje biegły, tym większe niebezpieczeństwo, że ten materiał, czasami nawet w sposób nieświadomy i niecelowy, jest zniekształcony. I skoro te materiały źródłowe były od samego początku dostępne, to oczywiście budzi zaskoczenie, dlaczego nie były przekazane biegłym na samym początku, a dopiero trafiają w ich ręce teraz. Prokuratura wszczęła postępowanie na podstawie reportażu emitowanego rok temu w telewizji TVN24. Jednak w opinii dziennikarki Marii Wiernikowskiej reportaż ten nie był rzetelny. Śmierć jego nie spowodowały uderzenia, czy nie spowodował taser. On był pod wpływem 3 różnych środków, w tym amfetamina. On był też przez policję poszukiwany. Własny ojciec składał na niego doniesienia na policję. To jednak nie usprawiedliwia zachowania policjantów, twierdzi pełnomocnik rodziny Igora Stachowiaka Mikołaj Pietrzak. Warto przypomnieć zeznania, które złożyła pani Stachowiak, wyrażając zdziwienie, że oczernia się jej syna, przypominając o tym, że przez krótki czas był pozbawiony wolności w związku z posiadaniem tak zwanego jointa, podczas gdy osoby, które odpowiedzialne są za katowanie jej syna, za tortury, są cały czas na wolności. Podobne zdanie ma mecenas Łukasz Chojniak, który przyznaje, że wpływ środków odurzających jest istotny dla sprawy, ale nie może on stanowić okoliczności łagodzących dla działań policjantów. Nawet z faktu, że ktoś jest pod wpływem środków odurzających, nie wynika to, że funkcjonariusze policji mają przyzwolenie na to, ażeby używać siły czy innych środków, które im przysługują z mocy prawa, ponad to, co jest konieczne. Strony oglądają dziś także 11-minutowy film zarejestrowany kamerą z paralizatora użytego wobec Igora Stachowiaka w toalecie komisariatu. Byli policjanci oskarżeni są o psychiczne i fizyczne znęcanie się nad osobą pozbawioną wolności oraz o przekroczenie uprawnień. Żaden z nich nie przyznaje się do winy. Tę relację przygotowała dla Państwa Agnieszka Szwajgier. 20 minut pozostało do 17, program trzeci. Audycja popołudniowa 7 trójek na początku 22, ZD3 małpa polskieradio.pl. Podaję ci rękę, ty mówisz, że mało. Podaję ci usta, ty prosisz o więcej. Oddaję ci serce, oddaję ci ciało. Ty czekasz i mówisz, to mało, to mało. Masz oczy marzące i styl bycia luźny. Na pozór łagodny, okrutny jesteś i próżny. Kiedy zechcesz jestem, gdy zechcesz odchodzę. Czego pragniesz jeszcze, bym mogła z tobą być? Panie Krzysztofie, krótko proszę, witam, halo. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry. Ja tak szybciutko powiem, jak u nas ze zdjęciami wygląda i wyglądało, bo jeszcze do tamtego roku, tak samo jak większość pewnie ludzi, robiliśmy zdjęcia telefonami, aparatami i tak dalej. Zrzucało się to gdzieś na różne nośniki i oglądało się może 2 razy w życiu. w tamtym roku wpadliśmy na pomysł, żeby wrócić do formy papierowej. I ta forma powoduje to, że ja te zdjęcia z poprzedniego roku oglądałem już 10 razy przynajmniej, bo mam je w albumie. Kto przyjdzie, to zawsze ten album zobaczy i mówi, o, masz zdjęcia, oglądamy. I to jest moja, uważam, moja taka fajna forma właśnie wracania do wspaniałych wakacji. No to mało powiedziane, także wielki wkład w tradycję. Pozdrawiam pana, 7 trójek, na początku 22. Mało, mało, mało. To ma nam 17 minut, pozostało do 17. Sąd miejski w Szali przystąpił do rozpoznawania sprawy obrońcy praw człowieka, szefa czeczeńskiego oddziału Stowarzyszenia Memoriał, Ujuba Titijewa. Przypomnijmy, że Memoriał to stowarzyszenie od lat 80. zajmujące się obroną praw człowieka, także badaniem zbrodni sowieckich. W studiu Ernest Zozuń i nasz gość. Witam bardzo serdecznie i witam panią Annę Łabuszewską z Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry. No właśnie, jak zaczniemy szyfrowywać pełną nazwę Stowarzyszenia Memoriał, to myślę, że wszystko się stanie jasne, dlaczego ona tak bardzo niepożądana jest w obecnej Rosji. No to przystępujemy. Historyczno-edukacyjne. Tak, bardzo zasłużone stowarzyszenie dla badania zbrodni totalitaryzmu, stalinizmu. Przywracanie pamięci ludzi, którzy zostali wtedy represjonowani, którzy zostali wtedy zabici. I pamięć o nich została zamieciona pod dywan historii, tak? Więc memoriał, który chce przywrócić pamięć o tych ludziach, no nie wpisuje się w politykę historyczną rosyjskiego państwa obecnie. Ta polityka historyczna polega w tej chwili na gloryfikowaniu czasu, kiedy Rosja, Związek Sowiecki, to wielkie mocarstwo i no, ofiary tak. Obecne władze Rosji przyznają, że ofiary były. Ale były konieczne. Ale być może były konieczne, żeby właśnie osiągnąć ten cel, tę wielkość. Czym zajmuje się Memoriał? Bo oczywiście bada zbrodnie dokonane na Rosjanach. Ale nie tylko. Ma wielkie zasługi w zbadaniu zbrodni katyńskiej. Historycy rosyjscy, przede wszystkim Aleksandr Gurianow, zaangażowani w badanie tej zbrodni, no mają ogromne zasługi. Dotarli do dokumentów, ujawnili je, pogłębiają wiedzę cały czas. Cały czas też starają się doprowadzić do świadomości społecznej w Rosji to, że to NKWD było autorem tej zbrodni, że rozkaz o zabiciu polskich oficerów, polskich jeńców był z samej góry wysłany do NKWD, bo ta wiedza wcale nie jest w Rosji powszechna. Nawet bardzo popularne są takie wywody, że to Niemcy są sprawcami zbrodni katyńskiej. Kilka lat temu Stowarzyszenie Memoriał ogłosiło zbiórkę społeczną, żeby wydać album poświęcony właśnie badaniom zbrodni katyńskiej. Niesamowite było to, że zbiórka doszła do skutku, że ludzie wpłacali pieniądze i że udało się wydać tę księgę katyńską. To rzeczywiście rzecz bez precedensu. I bez pracy Stowarzyszenia Memoriał, bez pracy członków Stowarzyszenia Memoriał to byłoby niemożliwe. No, właśnie jeszcze podkreślam to, przy takiej atmosferze panującej w Rosji wokół pamięci historycznej, która wykreśla wszelkie wydarzenia, które no, kładą się cieniem na takiej właśnie heroizacji historii, zwłaszcza tej historii najnowszej, zwłaszcza okresu II wojny światowej. Przejdźmy do tych obydwu przypadków. Ujub Titijew, szef czeczeńskiego oddziału Stowarzyszenia Memoriał, czym podpadł? To domniemanie, że zapewne badając taki niewyjaśniony przypadek prawdopodobnie dokonanej egzekucji masowej 27 osób, stracono wtedy oskarżonych o napaść na posterunki policji. Wtedy, czyli w styczniu 2017 roku. Titijew badał ten przypadek, zbierał materiały, zbierał informacje, docierał do rodzin tych ludzi i to najwyraźniej też nie wpisało się w tę politykę władz Czeczenii, które pokazują, że są demokratyczne, panują nad sytuacją i nie dopuszczają się żadnej zbrodni. W styczniu 2018 roku został zatrzymany na drodze i oskarżony o to, że posiada przy sobie pakunek z marihuaną. On twierdzi, że tę marihuanę mu podrzucono. To jest jeszcze tak, że zbiegły się takie niekorzystne dla władz Czeczenii wydarzenia, jak wpisanie nazwiska Ramzana Kadyrowa, szefa Czeczenii, Czeczeńskiej Republiki, na listę sankcyjną. Tak. Właśnie za łamanie praw człowieka i za dopuszczanie się zbrodni na narodzie czeczeńskim. Jurij Dmitrijew, szef Karelskiego Oddziału Memoriał, on czym podpadł? Jego dziełem, jego życia było badanie z kolei historii ofiar Kareli, tak, tych, które zostały pochowane w zbiorowej mogile w Karelii. To chodzi o co najmniej 9,5 tysiąca ofiar. Najprawdopodobniej byli to więźniowie, którzy budowali kanał białomorski, ale no właśnie, trzeba dogłębnie zbadać tę mogiłę i to chodziło o takie uroczysko Sandarmocha i drugie miejsce to było Krasny Bor. Dmitrijew badał to przez wiele lat. W grudniu 2016 roku przedstawiono mu akt oskarżenia o przygotowanie pornografii dziecięcej. Chodziło o zdjęcia, które on robił swojej adoptowanej córce i podejrzewano, że w ten sposób dopuszcza się przestępstwa. Co ciekawe, przez cały czas, kiedy trwał proces, pierwszy proces w 2017 roku, odbywały się akcje w obronie Dmitrijewa, dowody właśnie były dęte, że ekspertyzy wykazały, że nie ma mowy o żadnej pornografii dziecięcej. Te zdjęcia były rodzinną pamiątką, a nie były publikowane. Memoriał na liście agentów. Dwóch działaczy memoriału oskarżonych w sfingowanych procesach. Czy to znaczy, że zniknie nam memoriał za chwilę? Ja jeszcze dokończę wątek Dmitrijewa, bo w kwietniu sąd uniewinnił Dmitrijewa, a potem prokuratura zaskarżyła to i sąd uchylił ten wyrok. Znowu mamy kolejny proces i być może kolejne ostrzeżenie dla członków Stowarzyszenia Memoriał. Anna Łabuszewska, Ośrodek Studiów Wschodnich, była moim gościem. Dziękujemy. Z gościem rozmawiał Ernest Zozuń. Program trzeci za 11 minut, 17. To Zofia Kamińska, Zbigniew Wodecki. Nowe strony, zadyszany czas. 100 lat, 100 spraw wciąga nas, gna nas. I moje dni, wszechobecny pośpiech czasu zna. Znaczy i może przez to tak lubię. w samym środku zdyszanego dnia. Oglądasz się tak jak ja. Jak ja oglądasz się tam, gdzie miłość zostawiłaś swą. Ty jedna mnie umiesz pojąć, bo lubisz, lubisz wracać tam, gdzie byłaś już. Pod ten balkon pełen brących róż, na uliczki te znajome tak, do znajomych drzwi pukać myślą, czy nie stanie w nich czasami tamten chłopak ze skrzypcami. Lubisz wracać w strony, które znasz, mej twarzy zbliżyć twoją twarz, by się przejrzeć w niej, odnaleźć w niej, choćby nikły cień pierwszych serca drżeń. Kilka nut i kilka wierszy z czasów, gdy kochałaś mnie. Dzień nas gna w nowe strony, zadyszany czas. Sto dat, sto spraw wciąga nas, gna nas. Obejrzyj się, to Zofia Kamińska, Zbigniew Wodecki w programie trzecim. Pan Michał chwali się, że my w centrum Poznania mamy też cudownego szewca, pana Jacka. Jest w średnim wieku, przemiły, naprawi każdy najbardziej rozpadający się but, no i nie klnie. No, czyli nie każdy klnie jak szewc. Z drugiej strony, jak nie klnie, to nie wiadomo, czy trafiliśmy do prawdziwego fachowca. 6 minut pozostało nam do 17:00. Tak oto Randy Newmana. If I were a rich man with a million or two, I lived in a penthouse in a room with a view. And if I were handsome, it could happen, 'cause dreams do come true. I wouldn't have nothing if I didn't have you. Wouldn't have nothing if I didn't have. Wouldn't have nothing if I didn't have. Wouldn't have nothing. For years I have envied your grace and your charm. Everyone loves you, you know. Yes, I know, I know, I know. But I must admit it, big guy always come through. I wouldn't have nothing if I didn't have you. You and me together, that's how it always should be. One without the other don't mean nothing to me. Nothing to me. Yes, I wouldn't be nothing if I didn't have you to serve. Well, I'm just a punky little eyeball with an ugly little optic nerve. Hey, I never told you this, but you know, sometimes I get a little blue. I wouldn't have nothing if I didn't have you. Dance with me.